okazji oraz dwie wybrane gry w zestawie taniej o 25% ceny konsoli. Szczegóły dostępne w regulaminie. MediaMarkt. Let's go. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 czerwca, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 5 osób zabitych, ponad 120 rannych, to bilans ukraińskiego ataku na Krym. Nowe sankcje uderzą w rosyjski sektor gazowy. Unijni ministrowie zatwierdzą jutro 14 pakiet restrykcji. Wraz z początkiem wakacji ruszyły kontrole sanepidu, m.in. restauracji i barów. Rosjanie donoszą o ukraińskim ataku na Sewastopol na okupowanym Krymie. Zginęło 5 osób, a ranne zostały 124. Moskwa oświadczyła, że odpowiedzialność za atak ponoszą Stany Zjednoczone. Do ataku użyto bowiem 5 rakiet amerykańskich ATACMS. Takie działania nie pozostaną bez odpowiedzi, ostrzegła Moskwa. Wcześniej Rosja zaatakowała Charków. Zginęła co najmniej jedna osoba, 8 zostało rannych. Rakiety spadły m.in. na dzielnicę mieszkaniową. Unijni ministrowie ostatecznie zatwierdzą jutro 14 pakiet sankcji wobec Rosji, a w nim bezprecedensowy ruch, uderzenie w sektor gazowy. Jest zakaz przeładunku rosyjskiego gazu skroplonego w europejskich portach, skąd dalej jest on wysyłany w świat. Wcześniej Unia Europejska nałożyła sankcje na LPG z Rosji, choć do grudnia jeszcze można go sprowadzać. Już należałoby tego zaprzestać, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Kończy się czas na uniezależnienie od tego kierunku, który odpowiada za prawie połowę dostaw. Mamy okres przejściowy do prawie końca 2024 roku, więc z końcem roku należy przestawić się na inne kierunki. Ci, którzy tego nie zrobią, stracą biznes i spadek podaży LPG na naszym rynku prawdopodobnie skończy się podwyżkami. Z niedawnego raportu Polskiej Organizacji Gazu Płynnego za ubiegły rok wynika, że import LPG wzrósł o 6,5% do Polski w porównaniu z sytuacją sprzed 2 lat. Głównym dostawcą LPG pozostawała Rosja. Równe, Żytomierz, Kijów i Sicz, Zaporoska to miejsca, do których dotarła pomoc medyczna z Polski. Wolontariusze Fundacji Dziękujemy za Wolność dostarczyli sprzęt do ratowania życia w strefie walk. Szef Fundacji Adam Zawadzki powiedział, że pomoc walczącym Ukraińcom jest potrzebna także w wakacje. Na miejsce dostarczyliśmy oczywiście sprzęt medyczny, apteczki, plecaki, ale także stazy taktyczne, bandaże typu izraelskiego i inne rzeczy, które mogą się przydać podczas trwającego już tak długo konfliktu z Rosją. Wolontariusze dostarczyli na wschód Ukrainy także karmę dla kotów. Zaczęły się wakacje, a z nimi weekendowe kontrole sanepidu w miejscach wypoczynku. Inspekcji mogą się spodziewać właściciele małych sklepów przy trasach turystycznych, ale też punktów gastronomicznych przy plażach. Takie kontrole są prowadzone m.in. w Wielkopolsce. Już przed wakacjami kontrole pokazały, że nie wszędzie z higieną jest dobrze. W ubiegłym miesiącu sanepid skontrolował w całej Wielkopolsce 100 punktów z lodami. W 5 wykryto podwyższony poziom bakterii, które mogą powodować m.in. sensacje żołądkowe. Z początkiem wakacji inspektorzy kontrolują te miejsca, gdzie produkowana jest żywność i jest sporo ludzi. Możemy powiedzieć, że to jest wzmożony nadzór, bo kontrole są prowadzone cały czas. Rzecznik poznańskiego sanepidu Cyryla Staszewska mówi, że ten wzmożony nadzór dotyczy m.in. małej gastronomii. Wszędzie w takich miejscach, gdzie jest tak zwana mała gastronomia, aby rzeczywiście było to dla naszego zdrowia bezpieczne. Sanepid sprawdza m.in. warunki przechowywania żywności, a miejsc do kontroli ma od tego weekendu więcej, bo sezon rozpoczął się na kolejnych plażach w powiecie poznańskim. Magda Konieczna, Radio Poznań. Po wczorajszej awarii na Capri jest już woda i wrócili niektórzy turyści, ale straty dla wizerunku tej włoskiej wyspy są ogromne. Wiele osób zrezygnowało z przyjazdu. Część oblężonych zazwyczaj w weekend miejsc świeciła pustkami. Na wtorek lokalne władze w Neapolu zapowiedziały nadzwyczajną naradę w celu opracowania planu kryzysowego, aby nie dopuścić do powtórzenia się podobnych sytuacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry. Niezrażeni najszybszym odpadnięciem polskich piłkarzy z Mistrzostw Europy, zabieramy się do dzieła i kłaniamy nisko. Dariusz Urbanowicz i Norbert Michalak. Płomienny optymizm w naszych kibicowskich sercach stopniał niczym radość z gry w piłkę nożną naszych reprezentantów na Euro. Za nami mecze otwarcia i o wszystko. Pozostaje wtorkowe starcie z Francją, niby o honor. Nie odejdę od tej drogi, którą podjąłem i dlatego z Francją ten mecz potraktujemy tak samo jako budowę dalszą i na pewno tak samo będziemy grali. Selekcjoner Michał Probierz wraz ze swoją paczką wracają samolotem do kraju zaraz po meczu. Spodziewani są na Okęciu około północy. A już za chwilę w trzeciej stronie medalu raport pomeczowy, łączenie z Filipem Jastrzębskim. W studiu odwiedzi nas wybitny napastnik Dariusz Dziekanowski. Omówimy rywali w ramach Studio Euro. A równolegle trwa drugi wielki turniej, Copa America. Największy w historii regionalny turniej, jaki kiedykolwiek się odbył, to była Copa America Centenario, czyli też taka Copa America, jaką mamy teraz dla 16 drużyn, 10 z Ameryki Południowej, 6 z Ameryki Północnej i Środkowej. I to, proszę sobie wyobrazić, był jedyny turniej, który miał średnią albo 52, albo 57 tysięcy na mecz. Swoją encyklopedyczną wiedzą podzieli się z nami Bartłomiej Rabi, który o latynoskim futbolu wie wszystko. A może nawet więcej. Na szczęście nie tylko piłką nożną człowiek żyje. Polscy pływacy urządzili sobie medalowe żniwa na Mistrzostwach Europy w Belgradzie. Tak się zestresowałam i to już zaczęło ruszać. Nie wiedziałam, co się dzieje. Poszłam szybko ubrać skórę, a to nie jest takie łatwe w takim gorącu jeszcze. A to świeżo upieczona mistrzyni Europy Adela Piskorska, jak słychać, w sporym stresie, a młodzi lekkoatleci na Nestle Cup we Włocławku też wystawiali swoje nerwy na próbę. No to się po prostu stresowałem, nawet masakrycznie. A już przychodzą zawody, na przykład Mistrzostwa Mazowsza i mam takie... No dobrze. Arcyciekawa sytuacja w Pucharze Stanleya, po raz drugi w historii, po raz pierwszy od 1942 roku ze stanu 0-3 zrobiło się 3-3 i mistrzowie NHL zdecyduje mecz numer 7. To prawda, będziemy mieli relacje zza oceanu. Tymczasem trwa wyścig o koszulkę mistrza Polski w kolarstwie szosowym z metą usytuowaną w Płocku, uwaga, po sprincie na płytach betonowych i śpiących policjantach. Zapraszamy do dzwonienia pod nasz trójkowy numer 2273 w sprawie piłkarskiego Euro. No szkoda, że gramy ten mecz o nic. No właśnie, bardzo szkoda. Sprawdźmy tymczasem oczywiście, co w sporcie piszczy. Polskie siatkarki wywalczyły brązowy medal Ligi Narodów w rozegranym w Bangkoku meczu o trzecie miejsce. Biało-czerwone pokonały po 5 setach Brazylijki 3-2, a w tiebreaku 15-9. W trzeciej stronie medalu porozmawiamy z siatkarskim dziennikarzem roku Markiem Magierą. A w wielkim finale trwa starcie Japonii z Włoszkami. Jest 1-2, no a w secie numer 4 Włoszki prowadzą 15-10. A w Lidze Narodów Mężczyzn trwa jeszcze faza grupowa. Polacy w Lublianie pokonali Kubańczyków 3-0. W Halle Hubert Hurkacz nie obronił tytułu wywalczonego przed rokiem. Na jego drodze stanął nie kto inny jak światowy numer 1 Jannik Sinner. Włoch pokonał w finale Polaka 7-6, 7-6. Jakby mogło być inaczej, musiały być tiebreaki. To jeszcze jedna tenisowa informacja. Magdalena awansowała do głównej drabinki turnieju WTA na trawiastych kortach w Eastbourn. W finale dwustopniowych kwalifikacji z Angeliką Ranahakuą Stoiber Polka wygrała 6-3, 4-6, 6-2. No właśnie, niestety reprezentacja Polski kobiet w rugby 7-osobowym nie zagra na turnieju olimpijskim w Paryżu. W półfinale w kwalifikacjach w Monako biało-czerwone przegrały z Chinkami 7-40. Coś one nie mogą znaleźć sposobu na te Chinki. Piąty mecz, piąta porażka. Na pocieszenie nasze grają teraz o trzecie miejsce z Czeszkami. No i wiadomość z ostatniej chwili. Kacper Lesiak i Andrzej Rzeszutek zdobyli w Belgradzie brązowy medal pływackich mistrzostw Europy w skokach synchronicznych z trampoliny 3-metrowej. A pod Barceloną odbyło się Grand Prix Hiszpanii, to oczywiście Formuła 1. Wygrał dzisiaj Max Verstappen z Red Bulla. Także wielka to radość. 61. zwycięstwo w karierze. Także brawo, brawo. No cóż, gramy i zaraz jedziemy na Euro. I'm Przypominam numer telefonu do trójki, 2 2 7 3 w każdej sportowej sprawie, ale spodziewam się, że będą dominowały tematy euro. Zdziwiło się to, co żeśmy dawno mówili, że bardzo pięknie przegrywają. Ja bym sobie życzył, żeby naprawdę zaczęli bardzo, bardzo brzydko wygrywać, ale chyba to się nigdy nie ziści już nawet za mojego życia. No to przechodzimy do tematu Mistrzostw Europy. Studio Euro w Trójce. Drodzy Państwo, zaczynamy Studio Euro w Trójce, takie podsumowujące w rozszerzonej formie w trzeciej stronie medalu i łączymy się od razu z Filipem Jastrzębskim, który jest w Niemczech, podąża za naszymi. No i spodziewaliśmy się, Filip, że będziesz komentował mecz finałowy z udziałem Polaków, no ale Polacy w tym finale nie zagrają niestety. No tak, wielkie zaskoczenie, prawda? Polacy nie zagrają w finale Mistrzostw Europy, no ale już tak na poważnie, to chyba jest to jednak zaskoczenie, że jesteśmy jedyną drużyną, która nie ma już szans na wyjście z grupy po dwóch kolejkach. Pierwsi odpadliśmy, ostatni na ten turniej awansowaliśmy, więc jakaś logika w tym wszystkim jest, natomiast no pozostaje jakiś taki niesmak. O ile w tym meczu z Holandią, no to rzeczywiście można było być dumnym z biało-czerwonych, bo zaprezentowali się nieźle, tak w spotkaniu z Austrią, no to już nie ma mowy o żadnej taryfie ulgowej, to spotkanie trzeba było wygrać. Z ważnych informacji, Polacy pozostaną dłużej w Hanowerze. Mieli jutro rano przenieść się do Dortmundu, by już trenować na Westfalenstadion, ale ten oficjalny trening odbędzie się na tych obiektach Akademii Hanoweru 96. Nastroje w kadrze są oczywiście minorowe, atmosfera grobowa, nikomu się już nie chce tutaj być. A jakie nastawienie mają nasi piłkarze? O tym Krzysztof Piątek. No szkoda, że gramy ten mecz o nic, bo chcieliśmy zagrać też z Francją o coś, o wyjście z grupy. Gramy z jedną z najlepszych reprezentacji na świecie i po prostu jesteśmy na Mistrzostwach Europy. Chcemy zagrać normalny mecz i będziemy się do niego przygotowywać tak jak należy, bo to jest reprezentacja i każdy mecz jest ważny. Oczywiście selekcjoner Michał Probierz motywuje swoich piłkarzy i podkreśla, że mimo że ten mecz z Francją jest o pietruszkę, no o honor, jak to zwykliśmy mawiać, to jednak jest to spotkanie bardzo ważne, bo to już jest etap budowy nowej reprezentacji na Ligę Narodów. Czy w tej nowej reprezentacji znajdzie się miejsce dla Roberta Lewandowskiego, dla Wojciecha Szczęsnego? Kto wie, jeśli chodzi o Szczęsnego, kilka dni temu z nim rozmawiałem i zapytałem: Wojtek, czy to jest twój ostatni turniej, bo tak obiecałeś. Powiedział, że tak, a ja mówię, na pewno zdania nie zmienisz. On mówi, no jeśli wygramy Mistrzostwa Europy, no to Mistrzostwo Europy już poszło w las, można powiedzieć, więc Wojciech Szczęsny zakończył karierę reprezentacyjną chyba w ten sposób, bo w trzecim spotkaniu on nie zagra, w meczu z Francją między słupkami stanie Łukasz Skorupski, a być może to oznacza, że ten mecz z Austrią był ostatnim w karierze reprezentacyjnej Wojciecha Szczęsnego, choć brzmi to nieprawdopodobnie, jest taka możliwość. Posłuchajmy, co na ten temat powiedział nam dziś Michał Probierz. Nie oceniałbym tego tak, że on odchodzi. Jest w kadrze, jest cały czas tutaj i na dzisiaj, ale na pewno zmianę zrobimy. Pamiętamy te mecze o honor, prawda? 2002 rok w Korei wygraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi, w 2006 z Kostaryką. No to może jutro w Dortmundzie wygramy także z Francją. Akurat w meczach o honor, no to my jesteśmy specjalistami. Bardzo Ci dziękuję. To był Filip Jastrzębski, którego można usłyszeć i w Trójce, i w Jedynce w czasie transmisji z meczów. Dziękujemy Ci bardzo, Filip. A my tutaj rozmawiamy teraz z Dariuszem Dziekanowskim, wybitnym polskim napastnikiem sprzed lat. Reprezentantem Polski, tak jest. Przyznam się, że moim idolem z dzieciństwa tutaj przy Łazienkowskiej próbowałem robić te wszystkie triki, którym pan raczył nas wszystkich kibiców, no ale... Nie dało mi się. Panie Darku, no dzisiaj pan występuje u nas jako ekspert piłkarski. No i z uśmiechem pan oglądał te nasze mecze. Pierwsza porażka zwycięska, bo to są zwycięskie remisy, prawda? Pierwsza porażka zwycięska. Jeden do dwóch, wszyscy zadowoleni, jak się zaprezentowaliśmy. Po drugie już były humory, już no, nie miały prawa być tak dobre. Czyli ja nie uważam, że są zwycięskie porażki. Każda drużyna, która gra na Mistrzostwach Europy, która jest w finale, marzy o tym, żeby zdobyć Mistrzostwa Europy i tak jak widzieliśmy wczoraj, Gruzja zremisowała mecz, prawda, z Czechami, kiedy Gruzja w rankingu jest bardzo, bardzo daleko, to Czesi byli zdecydowanymi faworytami, a taka Gruzja pozwala sobie na to, że mogła, gdyby wykorzystała ostatnią akcję, to by wygrała 2-1. I takich zespołów jest więcej. Można wymienić Słowenię, można wymienić Słowację, można wymienić, prawda, Albanię. Także ja nie chciałbym, ja w ogóle nie jestem zwolennikiem tego, że mówi, że jesteśmy, mamy zwycięskie porażki, czy gramy o honor, bo honor zawsze, każdy zawodnik ma ten honor i nikt nie pozwoli sobie na to, żeby mówić, że ja nie mam honoru albo nie mam ambicji. Kwestia jest to, w jaki sposób prezentujemy się na boisku, co mówimy przed meczem, jakie są założenia, jakie realizujemy. Ja myślę, że tak jak w pierwszym meczu, tak, zaskoczyliśmy na pewno Holendrów w pierwszym meczu, kiedy przez pierwsze 15 minut mieli kłopoty z prowadzeniem piłki, zastosowaliśmy pressing, zaatakowaliśmy już na 16 mecze, zdobyliśmy bramki i to był duży entuzjazm, to był duży plus. Potem niestety było znacznie gorzej. To Holendrzy mieli więcej tych sytuacji, których no nie liczyliśmy tak bardzo, jak mamy w pamięci, prawda, dwie sytuacje Kiwiora, gdy przystanie 1-1 i gdyby wykorzystał, kto wie, jakby się potoczyło. Ale powiedzmy sobie szczerze, Holendrzy byli lepsi od nas, mieli więcej sytuacji. Gdybyśmy byli jeszcze bardziej solidni, mam to na myśli Salomona, gdzie się spóźnił 20-30 cm, gdyby Kiwior wykorzystał, tak, mogliśmy nawet wygrać ten mecz z Holandią. Co do Austrii? No właśnie, to nie było tak, że w meczu z Austrią trener Michał Probierz, ja oczywiście nie chcę wchodzić w jego kompetencje, ale czy tam za dużo nie było zmian w porównaniu do tego meczu z Holandią? To znaczy, wydaje mi się, że niektórzy zawodnicy nie zagrali dobrze i grając z Holandią potrzeba 11 zawodników, którzy są w bardzo dobrej formie, jednego wybitnego, a mieliśmy takiego na bramce. Zawsze taki, jeżeli jesteśmy słabszym zespołem, to ten bramkarz jest no mega potrzebny, dlatego że tych sytuacji dużo. Mam tu na myśli Sebastiana Szymańskiego, który zagrał poniżej swoich możliwości. To, że zmienił Romańczuka, zmienił to, że nie był zadowolony za bardzo ze środkowej linii, to się zgadzam z tym, dlatego że Romańczuk zagrał na swoim poziomie, ale coś więcej potrzebuje ta reprezentacja, coś więcej potrzebujemy, żeby wygrać z Holandią. I stąd te zmiany. Dla mnie jedynie jest to, że przykładowo Urbańskiego wcześniej nie wykorzystał w meczu z Austrią, że dopiero w 87 minucie. To, że Piotrowski, który dobre wrażenie zrobił w meczu z Walią, prawda, i wcześniejszych dwóch meczach i wydawało się, że to jest odkrycie Michała Probierza, a on fatalnie prezentuje się, źle się prezentuje w meczach towarzyskich przed i tutaj miał szansę i no, bardzo słabo wyglądał, więc to były zmiany, była zmiana też no chyba na duży minus to Salomona zamienił na Dawidowicza, który sobie absolutnie nie poradził w meczu z Austrią, z Arnautowiczem, bo wydawać by się mogło, że grając 1-1, to właśnie Salomon byłby idealnym zawodnikiem, żeby walczyć z Arnautowiczem, którego dużo było granych piłek do Arnautowicza, on przytrzymywał, on dużo razy był faulowany i tutaj Dawidowicz miał duże problemy. Także wydaje mi się, że tutaj były nietrafione te zmiany mm-hmm. i ten skład wyjściowy, czy w pierwszym meczu, czy w drugim meczu. I co jest najgorsze, bo wiem to z autopsji, że z chwilą, kiedy wiemy o tym, że mecz z Austrią to jest mecz no, decydujący. O wszystko. Tak. Pierwsze 15 minut my przeglądamy Nas tam nie było po prostu. Nas tam nie było. Ja wiem po sobie, że z chwilą, kiedy ja chcę zwyciężyć i wygrać ten mecz od początku, jeżeli nie 15 minut bo oni nie wyszli z własnego pola karnego. Tak, nie wyszliśmy z własnej pola, przyglądamy się, ta reakcja jest spóźniona. Ze znakiem tego nie jestem dobrze przygotowany. Są dwie możliwości. Albo nie jestem od początku przygotowany na to, żeby grać kontaktowo, żeby wyprzedzać myśli, prawda, przygotowany mentalnie jestem, albo jestem przemotywowany, czyli już rozegrałem 3 mecze może w nocy myśląc o tym i tak dalej, bo też można w taki sposób spalić swoją energię, ale ja myślę, że zawodnicy obawiając się pierwszego meczu może z Holandią wyszli całkiem, mieli szansę nawet osiągnąć dobry wynik, szczęśliwie tylko przegraliśmy 2-1, to w drugim meczu wyszliśmy tak, jakbyśmy byśmy czekali, co zrobią Austriacy. Ja myślę, że też zrobiło dla nich wrażenie. Ta no, niesamowita walka Austriaków. To jest ta intensywność gry. To intensywność gry i tak jak grali ostro, tak jak grali zdecydowanie, tak jak to, co pokazali Austriacy w pierwszym meczu, to ja myślę, że my marzymy o takiej reprezentacji Polski. Bo oni grali z taką intensywnością, że miało się wrażenie, że ich jest tam 3-4 więcej niż faktycznie jest. Po prostu oni byli wszędzie cały czas. Tak, Francuzi byli zaskoczeni w ogóle tym wszystkim. Myślę, że to... Przypomnijmy, Francuzi wygrali po samobójstwie bramki. Weber strzelił, niestety samobójstwo strzelił, ale byli zaskoczeni i no cóż, jeżeli jesteśmy słabsi technicznie, jeżeli no niestety te umiejętności są słabsze, to musimy nadrabiać. Czym możemy nadrobić? Zaangażowaniem, szybszym myśleniem, prawda? Drużyna. To musi być drużyna, gdzie nie ma słabych punktów. No i ciekawe, czy taka drużyna będzie w meczu z Francją. Tutaj słuchaliśmy Filipa Jastrzębskiego, który mówił, że no niestety, ale te humory nie są najlepsze. No i ta cała atmosfera no popsuła się w porównaniu do tego, jaka była przed Mistrzostwami Europy. Nie dziwię się. No właśnie. Kibice są rozczarowani, nie mają tych emocji. Jesteśmy pierwszą drużyną, która już po dwóch meczach odpadła. Nawet Węgrzy mają jeszcze szansę, wygrywając ze Szkocją. Wydaje nam się, że mamy zawodników już od kilku lat, którzy powinni jakieś pozytywnie emocje nam przysparzać, że nie będziemy mieli takich wpadek kwalifikując się do poważnych imprez. Mnie najbardziej dzisiaj przerażyło jedno. Michał Probierz mówi dzisiaj, że to jest mecz, który będzie nas przygotowywał do Ligi Narodów. Przerażające to jest. I też mówił, że zagramy tak samo, jak graliśmy wcześniej. No nie, to jest przerażające. Dlatego, że my dwa mecze przegraliśmy. Z Austrią zdecydowanie przegraliśmy. Gdyśmy policzyli na sytuację, ile miała Austriacy, to dobrze, że się skończyło tylko 3-1. My tak jak gdyby nie patrzymy realnie na pewne rzeczy. Jeżeli jesteśmy na Mistrzostwach Europy, jeżeli jest 30 tysięcy polskich kibiców, i to jest święto, gdzie cała Europa patrzy, a trener mi mówi, że to są przygotowania do Ligi Narodów. To ja nie wiem, o czym on mówi w ogóle. Ligi Narodów, no. Ligi Narodów. Co jest Liga Narodów? Liga Narodów, przypomnijmy, to są takie rozgrywki, które zostały wprowadzone po to, żeby trochę usystematyzować rozgrywki towarzyskie. I tu wszyscy marzą o tych mistrzostwach Europy, a on mówi, że ostatni mecz z Francją, i to z Francją, że będziemy to przygotowanie do Ligi Narodów. No to jest... No, zresztą też nie wszystkie reprezentacje poważnie traktują Ligę Narodów. No... Każdy mecz powinien być traktowany. Tak, te mistrzostwa Europy to jest wyzwanie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. No, to są najważniejsze turnieje. To są najważniejsze turnieje, to są najważniejsze imprezy dla piłkarza. No dobrze, czy ta drużyna ma szansę? Wiadomo, że mundial się rozrasta coraz bardziej, więc szansę ma, no ale czy to jest drużyna, która może w najbliższej przyszłości zawojować mundial? Może sprawić, że wreszcie powstanie drużyna, wreszcie będziemy wykorzystywać umiejętności, czyli będzie ta determinacja, będzie ten zespół, który wychodzi z nastawieniem, żeby wygrać pojedynek, żeby wygrać, pokazać temu przeciwnikowi, że jest się lepszym, że nie będzie to drużyna, która będzie miała słabe punkty, że będzie pierwsze 15 minut przyglądała się. Ja bym widział tą drużynę tak jak Austrię, która zagrała w pierwszym meczu z Francją. Oczywiście na takiej intensywności bardzo trudno, ale to nie chcę, żeby to było tylko 15 minut, ale żeby to było 60-70 minut, prawda, wykonanie takie jak z Austrią. I mamy tych zawodników, no mamy tego Zielińskiego, który wreszcie naprawdę trzeba go pochwalić, bo gdyby nie było Zielińskiego z Austrią, to byśmy pytali, no kto tam ma grać, kto ma grać, kto ma przyjechać, kto w ogóle rozegrać. Każdy się no raczej no nie sprostał oczekiwaniom, prawda. Zieliński no był tym liderem, prawda. Jeżeli mamy Zielińskiego, jeżeli mamy, nie wiem, Lewandowskiego, jeszcze mamy dwóch, trzech zawodników, którzy mogą zmienić wynik meczu, potrzebujemy solidnych, biegających dużo, wygrywających pojedynki, zawodników z trzecich stron gazet, którzy o nich się nie pisze, że oni strzeli bramkę, ale każdy trener mówi, nie, a bez nich to ja nie ma drużyny, dlatego tak, że wiadomo, oni biegają, że rzucą się do gardła i tego gardła nie puszczą. To są w ogóle ludzie, którzy strach o nich przejść, jak się idzie na obiad albo na śniadanie, dlatego że oni już są gotowi. No właśnie, od lat nie brakuje takich głosów, być może one dominują nawet, że zawodnicy, którzy, tak jak Szymański, potrafią być wybitni w swojej kategorii, w swoim klubie, w swojej lidze, na swojej pozycji, Abstrahuję zupełnie od Roberta Lewandowskiego, tak? No bo to już jest pewna ikona polskiego futbolu. Ale z czego wynika to, że nie potrafimy stworzyć takiego jednolitego kompozytu, który będzie po prostu się zazębiał na każdym etapie gry, meczu, przygotowań? No bo okej, tak jak mówię, no mamy zawodników, którzy są naprawdę dobrymi piłkarzami. Ale potem przychodzi tak. Do czego? Mają sobie zacząć wymieniać podania i ktoś to robi obok lepiej, ta drużyna po przeciwnej stronie. No tak, każdy zawodnik na danej pozycji ma swoje zadania i nie wymagajmy od obrońców, żeby dobrze rozgrywali. Wymagajmy przede wszystkim podstawowej rzeczy, czyli gry jeden na jeden, w defensywie, wybijania, nieprzegrywania pojedynków, solidności w polu karnym. To są podstawowe zadania. To, co zrobi Ekstra, dobrze zagra. Może zagrać na najbliższego i to będzie też bardzo dobre. Pomocników też trzeba mieć i defensywnych, i zawodników, którzy grają, którzy, tak jak każda reprezentacja, tak jak widzimy reprezentację Hiszpanii, reprezentację Niemiec, są zawodnicy, którzy grają do Krosa, grają do Musiale i oni coś robią. I są ci zawodnicy Musiala, prawda, Wiz i tak dalej, którzy robią tą przewagę, robią ten I to są młodzi zawodnicy. Tak, tylko to są młodzi, którzy już są też na rynku. Tak. Już dwa lata, pamiętajmy, że Musiala to już w Lidze Mistrzów podstawowy zawodnik od dwóch lat jest Bayern Monachium. Młodość, ja uważam, że powinni grać najlepsi. To nie jest tak, że młody i bo zrobiliśmy to, prawda, nie wiem, powołując na przykład PD w tych eliminacjach, czy innych zawodników. Nie. Jesteś gotowy, grasz w reprezentacji. Masz... Pepe ma ile? 41 lat, tak? Tak. I co jest podstawowym? Jest profesorem. Tak. Ronaldo ma 39. Czy ktoś mu wypomina, że ma wiek? Nie. On no jeszcze tak, daje. Nie do końca trzeba patrzeć w metrykę. Nie. Jeżeli my nie możemy też myśleć o tym, że okej, my budujemy już na następny mecz. Nie, na następny mecz jest najważniejszy, dlatego że to nie ma tak, że zawodnik w ciągu dwóch miesięcy ma dużą formę, a potem przestanie grać. To jest taki proces, że widzimy, że mają ileś tam lat i przychodzi taki moment, że jest coraz słabszy i to jest widoczne w meczach klubowych, w meczach reprezentacji i wtedy mówimy, okej, ty już może w mniejszym zakresie będziesz nie grał w tej drużynie, albo niestety będziemy musieli pożegnać ciebie. Jest inny, który wchodzi, prawda? Ale to nie może być tak, że palimy jakiegoś zawodnika i mówimy, on za dwa lata będzie grał albo za rok. Reprezentacji mają grać najlepsi. I to jest kwestia ustawienia i to, co oczekujemy od tych zawodników, żeby oni grali. Każdy ma jakieś predyspozycje do jakiejś gry. Czy jakieś ma zalety, które trzeba wykorzystać dla tego zespołu. Czyli trzeba może uaktualnić plik excelowski, w którym są te wszystkie dane. Dariusz Dziekanowski, rozmawiamy o reprezentacji, ale już przestajmy się pastwić nad naszymi... oceniamy. My absolutnie. Ale myślę, że moglibyśmy tak długo. Uśmiech. Że to nie jest fajne w ogóle. Dlatego trochę optymizmu, bo ten turniej jeszcze potrwa dobre dwa tygodnie, więc więcej nawet, prawda? Do 14 lipca, kiedy wtedy jest finał. Pańskie odkrycie z tej pierwszej fazy, bo jeszcze mamy trzecie mecze, prawda? Grupowe. A kogo pan by tam wyróżnił? Mówię już o wszystkich grupach, nie tylko o tej naszej. Okej, to przede wszystkim Niemcy, którzy rozpoczęli wspaniale. Solidnie grają. Coś czuję faworyt. Solidnie, oni grają super po prostu. Mm-hmm. Oni po prostu nie dają przejść, tak jak w pierwszym meczu, Szkoci, którzy dobre eliminacje mieli i też mieli wielką nadzieję, że ten pierwszy mecz to przeważnie jest remis, prawda, no, ale może postarają się niespodziankę. Byli bez szans. To, co zagrali Niemcy, czy ofensywnie, czy defensywnie. Są Hiszpanie, prawda, wspaniale. Pokonali Włochów, prawda, obrońców tytułu. Portugalia też spisuje się bardzo dobrze. In plus, zobaczmy, co robi Słowacja. Słowacja wygrywa z Belgią. Zobaczmy, co robi Gruzja. Gruzja wczoraj mogła ten mecz wygrać, prawda, z Czechami. Ostatnia akcja. Mhm. To, co zrobiła Słowenia. Miała pecha, dlatego że już by awansowała, gdyby nie w ostatnich sekundach, ostatni rzut rożny i Serbowie strzelają bramkę, prawda, Jowicz strzela. To jest pech, to jest coś, co się zdarza raz na, nie wiem, 100 lat. No ale to jest taki pech, który wynika ze szczęścia kogoś innego. No. Ale biorąc pod uwagę, gdybyśmy tak przed mistrzostwami mówili, no dobrze, a jakbyśmy porównywali reprezentację Polski ze Słowenią, Gruzją, Słowacją, prawda, z Czechami, z Albanią. My myślimy, no tak, eliminacje to przypadek, to się nie zdarzy, prawda, ale oni naprawdę spełniają oczekiwania. Nikt nie wymaga od nich cudów, ale grają ambitnie, starają się to, co można zyskać w czasie meczu. Czyli jeżeli jest okazja do kontrataku, jest zdecydowane z ich strony, prawda, działania, prawda, nie tylko stoją i przyglądają się, prawda, i tylko myślą o defensywie, ale są po prostu pozytywnie nastawione. Szukają swojej szansy. Solidność i szukanie swojej szansy, bo każdy zespół ma momenty te słabsze i trzeba wykorzystać. Tu nie ma słabych drużyn na tym turnieju. Nie. Tak patrzę, na przykład w grupie E wszystkie drużyny mają po 3 punkty. To jest ciekawe. Tak, to jest ciekawe, dlatego że no, zdecydowanym faworytem była Belgia, ale to, co Rumunia w pierwszym meczu z Ukrainą zrobiła 3-0, zagrała koncert. Belgowie wygrali, prawda, z Rumunią drugi mecz. Także widzimy, że tu jest bardzo wyrównana. I to właśnie tutaj Aga, która jest bardzo czujnym obserwatorem sportu, mówi, że jak ci Rumuni grają. To jest niewiarygodne. Po prostu cały zagrali. Czas pomysł. Tak, szukanie rozwiązań. Tak. Super się to ogląda. No, wczoraj z Belgami również. Tak, i to była ten zespół, nie ma żadnych gwiazd, nie ma żadnych zawodników. Ale mają syna gwiazdy. Hadziego, no tak. On wcześniej w Rangersa grał, teraz gdzie indziej gra, ale on wchodzi dopiero. Tak. On wchodzi dopiero w drugiej połowie. Nieznani, ale bardzo solidni, bardzo starający się, dużo biegają, są zaangażowani, nie mają takich przestojów, że wchodzą. No ja nie spotkałem się z taką sytuacją, oglądam prawie wszystkie mecze, żeby pierwsze 15 minut zespół nie wyszedł na mecz i dopiero po 15 minutach zaczyna grać i traci bramkę. Nie ma takich zespołów. Także każdy szuka szansy, każdy widać, że zespół pojechał tam. No nie, jeżeli jestem na Mistrzostwach Europy, ja mogę sprawić niespodziankę, ja jestem na tyle dobry, że ja właśnie pokażę. Panie Dariuszu, no to jedno pytanie. Kto będzie mistrzem? Kto zdobędzie Mistrzostwa Europy? Wydaje mi się albo Hiszpania, albo Niemcy. No to takiego finału Niemcy, na pewno tak. Byśmy z takiego finału byśmy się cieszyli, bo to już poziom na najwyższy. Wydaje świetnie. Dziękujemy bardzo. Dariusz Dziekanowski raczył nas swoją wiedzą. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I know I'm better off standing in the shadows, far from human. piłka nożna to taki teatr, tak jak to teatr marzeń, na przykład Manchester United. Podobały mi się dotychczas takie sztuki jak Rumunia-Belgia, Turcja-Gruzja i Belgia-Szkocja. Takie sztuki mi się bardzo podobały. No i taka refleksja, że zawodowy futbol to nie są przelewki, a nasi grają jakby byli niestety amatorami. Jedynie co, to czapki z głów przed Wojciechem Szczęsnym i oby Skorupski i Bułka bronili równie dobrze. Czekamy na Państwa telefony. 2 2 7 3. Dzwonię oczywiście w sprawie piłki nożnej. Przypomina mi się taki stary suchar. Siedzi facet w restauracji i pyta kelnera: panie starszy, czy ta orkiestra gra na zamówienie? Gra. To masz pan tu 20 zł, niech zagrają w szachy. Niech przestaną grać, no właśnie. No dobrze, po Holandii i Austrii czas na Francję, czyli jednego z faworytów tego Euro. Trójkolorowi dwukrotnie zdobywali Mistrzostwo Świata, mają też w dorobku Mistrzostwo Europy i to podwójne, znaczy dwukrotnie. Dwa Puchary Konfederacji, raz triumfowali w Lidze Narodów, do tego zdobyli złoto olimpijskie. O gigancie światowego futbolu opowiada Adam Malecki. Do broni, bracia, dziś zewrzyjcie szyki wraz i marsz, by ziemię krwią napoić przyszedł czas. Brzmią słowa refrenu Marsylianki. I oby piłkarze Francji nie wzięli sobie tych słów zbytnio do serca. Skoro gramy o honor, to lepiej, żeby ta dobrze naoliwiona maszyna napędzona kogucim godłem nas nie zniosła z powierzchni boiska. Przyjrzyjmy się zatem ekipie Le Bleu. Zacznijmy od generała, czyli selekcjonera Didier Deschamps'a, który doprowadził drużynę jako trener do Mistrzostwa Świata we Francji w 2018 roku. Na jego konferencję po finale wtargnęli w szampańskich nastrojach podbitych bąbelkami piłkarze. Deschamps jest generałem. Był nim na boisku, kiedy jako piłkarz zdobywał Mistrzostwo Świata, jest nim i teraz, jako trener, mówi Rafał Dębiński, dziennikarz kanału Plus Sport. Przede wszystkim doświadczenie zdobyte najpierw we Włoszech jako piłkarz, w czasach, kiedy Serie A była najlepszą ligą na świecie, bo to była druga połowa 90. i tak było. On został tam zaimpregnowany kulturą zwycięstwa i ona mu towarzyszyła w karierze piłkarskiej, a później w karierze trenerskiej. On się brał tylko za te wyzwania, w których wiedział, że może coś zdobyć. Jest to pragmatyk, więc jest za to krytykowane we Francji, gdzie też wymagałoby się bardziej efektownego stylu gry, by wygrać. I myślę, że to zawsze go napędza. Żołnierzem na boisku jest N'Golo Kanté. Wielu podważało jego obecność w kadrze na Euro. Chociażby w tym pierwszym meczu był najlepszy na boisku, w tym drugim jednym z lepszych. Wydaje się, że Deschamps cały czas śledził to, co się z nim dzieje w Arabii Saudyjskiej. Miał swoje kłopoty ze zdrowiem i dlatego też tam wyjechał, a także pewne pozasportowe. Odbudował się, zagrał tam chyba ze 40 meczów i Deschamps, skoro go powoływał, to był przekonany, że będzie to zawodnik do pierwszego składu i miał rację. On daje równowagę zespołowi, której każdy trener oczekuje. Absolutną gwiazdą Francji jest Kylian Mbappé, teraz już królewski, choć ze złamanym nosem, roztrzaskanym na austriackim ramieniu. Zresztą wiadomość rozkwaszonego Kinola obiegła świat. Kylian Mbappé suffered a broken nose during the second half of the Austria v France match this Monday in Düsseldorf. You can see his bloody nose, the possibility of a mask. Mbappé, you know, the French Football Federation say he will not require surgery. Came at rather a cost though. Superstar Kylian Mbappé suffering that broken nose. Mbappé przez kontuzję nie zagrał z Holandią, ale już biega po boisku w czarnej masce ochronnej i zaczyna straszyć. Jak prezentuje się Francja z Mbappé, a jak bez niego? Mówi Tomasz Smokowski, dziennikarz kanału sportowego. Kylian Mbappé to zarówno największa siła, największa wartość, lider, zarówno na boisku, jak i poza nim. Najszybszy piłkarz świata, nikt go nie dogoni. Dodatkowo jest takim liderem, powiedziałbym, pozaboiskowym, czego najlepszym dowodem konferencja prasowa, której udzielił, ta głośna, kontrowersyjna w sumie, mówił, że robi to w imieniu całego zespołu reprezentacji Francji. Jest najważniejszą postacią tej drużyny. No ale to, że Mbappé jest piłkarzem niezbędnym, najlepiej pokazał mecz z Holandią, kiedy Francuzi byli w długich momentach dość jednowymiarowi, dość powolni. Brakowało takiej naturalnej szybkości, porywu, takiej intensywności, które daje Kylian Mbappé. To w czym w takim razie tkwi siła Francuzów? Ta drużyna gra ze sobą bardzo długo. Ci piłkarze znają się w ciemno. No Francuzi mają tak mocny skład, taką dobrą kadrę. Świetnie ci piłkarze wyczuwają się na boisku. My z Francuzami potrafiliśmy wygrywać, a nawet przyczyniać się do ich sukcesów. W kadrze narodowej trójkolorowych grało wielu potomków polskich emigrantów, mówi Stefan Szczepłek, dziennikarz Rzeczpospolitej. Synowie polskich emigrantów grali dla Francji przez dziesięciolecie. Nigdy się swoich korzeni nie wypierali. Bez Raymonda Kopaczewskiego, czyli Kopy we Francji, i Mariana Wiśniewskiego, czyli no pierwotnie Wiśniewskiego, Francuzi nie zdobyliby trzeciego miejsca na świecie w 1958 roku. Też inne nazwiska, które naprawdę przez wiele lat coś we francuskim i nie tylko francuskim futbolu znaczyły. Był taki piłkarz, który nazywał się Jean Świątek, czyli Światek, który urodził się w Dusznikach w 1945 roku. W pierwszym meczu powojennym, jaki rozegrano w Europie, na Wembley zatrzymał Stanleya Matthewsa. No to było coś nieprawdopodobnego. Tacy piłkarze jak Tadej Cisowski, Stanisław Curyl, no było ich ponad 30. Do tego mieliśmy królową Francji, Marię Leszczyńską oraz księcia Paryża, Andrzeja Woźniaka. I teraz prawo Woźnia. A strzelał Biugari, błąd polskiej obrony. Biugari, ale świetna obrona, poprawka jeszcze raz. Mamy szczęście, jeszcze nie koniec. Teraz możemy odetchnąć z ulgą. No, świetnie Andrzej Woźniak. Wówczas też z naszpikowaną gwiazdami reprezentacją Francji udało się zremisować. Do tego 3 razy w historii udało nam się wygrać, w tym ten najważniejszy mecz. 3-2 w 1982 roku w Alicante, kiedy Polska zdobyła brązowy medal mundialu. Wówczas biało-czerwoni byli 6. drużyną w rankingu światowym, a Francja 7. Większość meczów jednak przegrywaliśmy. Także to ostatnie starcie. 1-3 w 1/8 finału w Dosze, kiedy Mbappé na mundialu w Katarze pokazał nam miejsce w szeregu. Mbappé and uses it beautifully. Mbappé once again on the swivel. Mecz z Francją we wtorek o godzinie 18. Drużynę Francji w mistrzowskim stylu rozpracował Adam Malecki. Odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej. Zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie, tak. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Poczuć nadzieję, tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być lekko wyżej, chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Chodź do mnie, kochajmy się, w objęciach trwoniąc dni. A gdybym chciał odejść, mocniej drap do krwi, a mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie, tak. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej, nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, nadzieję, Jutro wieczorem w futbolowych mistrzostwach Europy w Lipsku obrońca tytułu Włosi zagrają z Chorwacją. By awansować do 1/8 finału, Italii wystarczy remis. Sami Włosi mówią, że Italia to kraj 60 milionów selekcjonerów piłkarskiej reprezentacji. Nic więc dziwnego, że długie, żywiołowe polemiki, jak grać, żeby pokonać Chorwację, toczą się wszędzie. W telewizji, na wielu stronach gazet, w kolejce do sklepu, a nawet, jak mi powiedziała żona, w damskim salonie fryzjerskim. Od czwartkowej porażki Włochów z Hiszpanią 0-1 naród żyje w stanie głębokiej konsternacji. Nie chodzi oczywiście o wynik, a o to, że hiszpańskie czerwone furie całkowicie zdominowały zalęknioną i nieudolną Italię. Ostatnim razem coś podobnego zdarzyło się 12 lat temu, w finale Euro, w którym Hiszpanie rozbili Włochów 4-0. Andrea Pirlo płakał i mówił, że to łzy poniżenia. A wszystko miało być inaczej. Po Reiteradzie Manciniego 10 miesięcy temu pracę z kadrą rozpoczął Luciano Spalletti. I wszyscy uwierzyli, że niebawem Italia będzie grała tak pięknie i skutecznie jak Napoli Spallettiego sezon wcześniej. I może uda się nawet obronić tytuł. Dlatego po katastrofie z Hiszpanią szok był i jest tak ogromny. W zażartych dyskusjach i skomplikowanych analizach godnych futbolowego studia Polsatu Włosi z przerażeniem skonstatowali, że w squadra Azzurra nie ma komu strzelać bramek ani rozgrywać piłki. Czyli nie ma niczego poza w miarę skuteczną, desperacką obroną bramki. I to tylko dlatego, że włoski piłkarz ma tę umiejętność zapisaną w genach. Jeśli dać wiarę domysłom, będzie kilka rewolucyjnych zmian we włoskim składzie. Jorginho usiądzie na ławce, rozgrywać będzie Fagioli, a tak poprowadzi Retegi. Może Włosi zagrają trójką obrońców. Przede wszystkim jednak Luciano Spalletti zapowiada odważną ofensywę od pierwszej minuty. Fachowcy wskazują, że Modric, Brozovic i Perezic mają już swoje lata i poruszają się dużo wolniej od Hiszpanów. Ale nikt już nie mówi o obronie tytułu. Chodzi bardziej o to, żeby uniknąć kompromitacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś o 21:00 rozpocznie się trzecia runda meczów. No i dwa mecze przed nami, dwa spotkania. Szkocja-Węgry i Szwajcaria-Niemcy. I posłuchajmy, co słychać w Budapeszcie i okolicach. Największa gazeta sportowa Węgier, NMZ i Sport, w komentarzu Julii Poszwaja, swój optymizm na dzisiejszy mecz opiera przede wszystkim na statystykach. Autor wylicza, że drużyna jeszcze nigdy w historii nie przegrała w Mistrzostwach Europy 3 meczów pod rząd. Piłkarze Marco Rossiego mogą również chcieć przejść do historii jako zdobywcy 2000 gola dla reprezentacji. Brakuje 3. Inną ciekawostką jest to, że według statystyk, jeśli Węgrzy strzelają gola w meczu Mistrzostw Europy jako pierwsi, nigdy nie przegrywają. Portal Telex w analizie przedmeczowej przypomina, że na mistrzostwach tylko Polacy i Węgrzy nie zdobyli ani jednego punktu po 2 pełnych rundach. Madziarzy mają jednak jeszcze szansę na wejście do kolejnej rundy. Warunkiem jest po pierwsze oczywiście dzisiejsze zwycięstwo ze Szkotami, potem jednak trzeba będzie czekać na rozstrzygnięcia innych meczów. Tak więc o tym, czy Węgrzy zagrają kolejny mecz na niemieckim Euro, dowiemy się najpóźniej w środowy wieczór, kiedy rywalizację zakończy grupa F. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To Szkocja-Węgry, a jeszcze dziś Szwajcaria-Niemcy. W Niemczech najczęściej cytowany jest Julian Nagelsmann. Na ostatni mecz w grupie zapowiedział powtórzenie wyjściowej jedenastki. Najważniejszy jest rytm, a jako reprezentacja nie gramy ze sobą zbyt często. Argumentował szkoleniowiec, dodając, że żółte kartki i zagrożenie wykluczeniem mają dla niego mniejsze znaczenie niż stabilizacja. Kicker analizuje, że w przypadku wygrania grupy, do czego Niemcom wystarczy remis, już w ćwierćfinale możliwy jest hit Niemcy-Hiszpania. Hitem nazywa mecz z Niemcami szwajcarska telewizja SRF i przypomina, że ostatnie dwa starcia drużyn to były remisy. Helwetom do wygrania grupy potrzebne jest jednak zwycięstwo. Tylko nie dajmy się zastraszyć, apeluje NZZ, choć jednocześnie dodaje, że to może być mecz familijny, bo drużyny nie będą chciały zrobić sobie krzywdy przed grą w fazie pucharowej. Zwycięstwo Szwajcarów oznaczałoby jednak teoretycznie łatwiejszego rywala w 1/8 finału, więc motywacja jest. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Studio Euro w Trójce. Trzecia strona medalu wróci do Państwa chwilę po 18:00. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o Twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę,